zawsze mogą liczyć na Ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 października, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. 4 osoby zginęły w zamachu terrorystycznym w Turcji. Komfort podróży koleją ma się poprawić, PKP Intercity kupuje nowe lokomotywy. W serwisie też apel do kierowców, nadszedł czas, by wymienić opony na zimowe. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 14 zostało rannych w zamachu terrorystycznym w siedzibie tureckiej firmy lotniczej TUSAS w Ankarze. Zabici zostali dwaj napastnicy, mężczyzna i kobieta. Wiemy, że napastnicy przyjechali na miejsce taksówką. Kiedy dostali się na teren siedziby firmy, doszło do kilku eksplozji i strzelaniny. Zakład zajmuje się konserwacją myśliwców F-16 oraz produkcją i sprzedażą systemów do samolotów wojskowych. Od razu po zamachu nasza żandarmeria, policja i służby specjalne zjawiły się na miejscu. Dwoje terrorystów, mężczyzna i kobieta, zostali zneutralizowani. O zamachu informował minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya. Niestety mamy 2 ofiary śmiertelne i 14 rannych, 3 w stanie ciężkim. Szef MSW Turcji przekazał, że kiedy tożsamość i organizacja terrorystów zostaną ustalone, władze podadzą je do wiadomości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Bezrobocie nadal rekordowo niskie. We wrześniu wyniosło 5%, czyli tyle samo, ile w sierpniu. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak mówi Mateusz Żydek z Randstad Poland, odczyt nie jest zaskoczeniem. Dane o stopie bezrobocia pokazują, że w Polsce nawet przy słabszej koniunkturze gospodarki nie ma na razie mowy o większych zmianach na rynku pracy. Co najwyżej taka słabsza koniunktura może wpływać na mniejszą niż w ostatnich latach liczbę ofert pracy oraz oferowane przez pracodawców warunki, ale tu także w ostatnim czasie widzimy pozytywne zmiany. Ofert jest więcej i część firm sygnalizuje kolejne rekrutacje, co także będzie wpływało na większą konkurencję pracowników. Dane GUS są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pojadą szybciej i poprawią punktualność. Spółka PKP Intercity odebrała nowe lokomotywy Griffin. O szczegółach Aleksander Przoniak. Pojazdy będą mogły rozwinąć prędkość do 200 km na godzinę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że są one dostosowane do kilku systemów zasilania, a to oznacza, że będą mogły kursować także na trasach międzynarodowych. Griffin będzie jeździł m.in. do Berlina, do Pragi, do Budapesztu, do Wiednia. Przewoźnik od kilku lat boryka się z brakiem nowoczesnych lokomotyw. W czasie szczytów przewozowych pożyczał je od innych, także zagranicznych przewoźników. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że nowe maszyny poprawią punktualność pociągów. Punktualność pociągów PKP Intercity już ulega poprawie i w dużej mierze dzięki tym lokomotywom. W tej chwili spółka ma 10 takich lokomotyw, docelowo będzie ich 15. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po powodzi, która zniszczyła most w Głuchołazach na Opolszczyźnie, dziś trwają próby obciążeń nowych mostów tymczasowych. Wojskowe przeprawy przez drogę krajową nr 40 mają umożliwić skomunikowanie obu części miasta, które zostały rozdzielone po wylaniu lokalnej rzeki. Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że próby wykonywane są na obu przeprawach. Te próby obciążeniowe to kolejny ważny moment przed uruchomieniem tych obiektów do użytku. Dzisiaj próbne obciążenia statyczne oraz próbne obciążenia dynamiczne. Jeżeli wynik prób będzie pozytywny, mosty zaczną działać pojutrze. Nieuchronnie nadchodzi ochłodzenie, a to oznacza, że jeśli mamy w aucie letnie opony, warto pomyśleć o wymianie. Pan Jarosław z zakładu wulkanizacyjnego przy ulicy Puławskiej w Warszawie mówi, że kolejki kierowców ustawiają się do niego od 2 tygodni. Rozmawiał z nim Michał Jędrkowiak. Jakąś przerwę pan w ciągu dnia jest sobie w stanie wygospodarować, czy klientów tylu, że nie da rady? Nie da rady. Od godziny 7 do 19 jest robota. Ja mam kupione nowe opony całoroczne. Urszula. Z czego ta decyzja wynika? Bardzo mało jeszcze, w związku z tym, żeby zmniejszyć po prostu też ich wydatki. Opony są droższe w tym roku? Tak. Dużo? Wszystko zależy od producenta, ale są droższe, no 10%. Sam koszt robocizny też wyższy? Od ubiegłego sezonu u mnie nie. Wymiana kompletu opon kosztuje zazwyczaj 100 kilkadziesiąt złotych. Zestaw najtańszych zimówek można kupić za mniej niż 1000 złotych. To był serwis Trójki.

i od tego powstał taki polski czasownik trygerować. Polski to też jest dyskusyjne. Natomiast zanim powiem dokładnie, o co chodzi, to przedstawię moich gości, ponieważ nie chcę, żeby dłużej czekali na to, żebym skończyła mówić, a są świetni i reprezentują tę samą uczelnię poniekąd, co jest przypadkiem, a może nie tylko przypadkiem. Chciałabym serdecznie powitać w studiu profesora doktora habilitowanego Mirosława Filiciaka, medioznawcę, dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, który specjalizuje się w analizie nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej. Dobry wieczór. I chciałam też najserdeczniej powitać Matyldę Kozakiewicz, polonistkę, psycholożkę, psychotraumatolożkę i psychoedukatorkę, która działa na Instagramie i blogu segrita.pl i prowadzi też audycję w siostrzanym, czy tam jakoś spowinowaconym, w każdym razie Radiu RDC. Witaj. Witam, dzień dobry Państwu i cześć Tobie. Cześć, cześć. Ja bym chciała teraz jeszcze chwilkę pogadać, tłumacząc, o co chodzi z tym triggerowaniem i triggerem. Jeśli by tłumaczyć to dosłownie, to trigger to jest wyzwalacz, to jest rodzaj spustu, więc triggerowanie to byłoby jakieś wyzwalanie energii, już będąc na poziomie metafory, wyzwalanie emocji, często trudnych emocji, a to trigger warning pojawia się w kulturze jako sformułowanie, jako pojęcie przed materiałami, które mogą zawierać treści niepokojące, wyzwalające silne emocje, jakiś sposób zaburzający spokój ducha. Najczęściej to sformułowanie i te silne emocje dotyczyć mogą przemocy, doświadczeń związanych z przemocą, które to mają przywoływać z powrotem, retraumatyzować, albo z przemocą seksualną, albo z przemocą w ogóle, tudzież mogą być to różne, powiedziałabym, kulturowo nacechowane negatywnie albo niepokojąco właśnie treści związane z używkami, na przykład z treściami nieodpowiednimi dla osób nieletnich, ale też, jak się niebawem przekonamy w dyskusji, różnymi innymi treściami, które zostają uznane za kulturowo niebezpieczne. To tak tylko gwoli wyjaśnienia, od czego wychodzić będziemy. Ten trigger warning, ów trigger warning w naszą kulturę wpadł i szeroko się rozlał, między innymi dzięki temu, jak działają platformy, bo chociażby na przykład w górnym rogu przed filmami na Netflixie pojawiają się takie pojęcia, które mówią, co ten film będzie zawierać, jakie zawiadomienia są konieczne, żebyśmy ten film bezpiecznie oglądali, ale to nie tylko film już dzisiaj, to też dyskusja, która dotyczy obszaru sztuki, obszaru gier komputerowych, literatury, no i generalnego naszego uczestniczenia w kulturze. Będziemy rozmawiać, czy ten trigger warning, to te ostrzeżenia, te ostrzegacze, czy one są nam potrzebne? Jeśli tak, to gdzie one mogłyby występować, gdzie nie musiałyby? Czy może powinno się równo rozsmarować po kulturze tego typu praktyki? Czy może wcale ich nie potrzebujemy? Komu one pomagają? Komu przeszkadzają? Czy rzeczywiście jesteśmy tak wrażliwi, czy może jesteśmy przewrażliwieni? Jakie miejsce w naszej kulturze zachodu ma to triggerowanie i czy w kulturze polskiej ma być, czy jest ono rzeczywiście takie samo? Te i inne pytania to będzie właśnie obszar naszej dyskusji i dyskusji z Państwem, ze słuchaczami, których bardzo serdecznie zachęcam, żeby posiadać opinie, przed jakimi dziełami kultury, tekstami kultury się taki trigger warning powinno pojawiać, takie ostrzegacze, czy przed jakimiś szczególnie, czy przed wszystkimi, czy przed żadnymi. Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii. Proszę dzwonić 2273 do nas albo pisać na klub@polskieradio.pl. Jeszcze o tym przypomnę, 2273. Bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu z nami, a teraz już oddaję głos moim wspaniałym gościom. Jeszcze raz przypomnę, Mirosław Filiciak, Matylda Kozakiewicz są tutaj z nami i pierwsze pytanie chyba bym tak wam rzuciła na pożarcie. Zobaczymy, kto tutaj pierwszy wystąpi. Czy was triggeruje trigger warning? Jak jest wasza pierwsza inicjalna reakcja na to, że to zjawisko w kulturze istnieje? No mnie trochę triggeruje, przyznam szczerze. Wspomniałaś przed chwilą o tym, że filmy na Netflixie potrafią mieć właśnie pod tytułem taki krótki opis, który często brzmi seks, przemoc, narkotyki i mój mózg używa takiego skrótu i zawsze sobie w pierwszym odruchu to tłumaczę, że to jest opis tego filmu albo opis tego serialu, a potem się okazuje, taki podtytuł. Tak, taki podtytuł, no bo to trochę tak wygląda jak lead. I dopiero później się okazuje, że treść może mieć z nimi niewiele wspólnego, tylko wystarczy, że raz pojawi się jakiś element nawiązujący, na przykład, nie wiem, tą marihuanę i dlatego dostaje akurat taki tag. Więc mam wrażenie, że my jesteśmy w tej chwili dosyć często traktowani tymi trigger warningami i jakimiś oznaczeniami. Natomiast chciałabym rozgraniczyć dwa ich rodzaje. Tak, bo jest. Mam wrażenie, że troszkę je połączyliśmy w jedno. No, powiem wprost, ty je połączyłaś w jedno. Mogłam to zrobić. Zwalam winę na ciebie. Tłumacz. Chodzi o to, że czym innym jest ostrzeżenie, jaka treść może występować w jakimś, nie wiem, tekście kultury, w filmie, na przykład właśnie nieodpowiednia dla osób nieletnich. Tak, że jeśli pojawia się na przykład nagość. I wtedy jak najbardziej uważam, że powinno się o czymś takim informować. Natomiast czym innym jest trigger warning w odniesieniu do zaburzeń posttraumatycznych. Mm-hmm. I tutaj w tej kwestii jestem na to dosyć wyczulona, dlatego że prawdziwe, może zbadane przez naukowców działanie tego typu ostrzeżeń może działać kontrintuicyjnie. Nam się wydaje, że jeżeli dostaniemy jakieś ostrzeżenie, że gdzieś pojawi się niebezpieczna treść, która może mnie, użyłaś takiego sformułowania, retraumatyzować. Na przykład, tak. To, że dzięki temu, że dostaniemy to ostrzeżenie, to albo nie wejdziemy tam, albo jeśli wejdziemy, to będziemy w stanie się psychicznie przygotować na to, co nas czeka. A tymczasem badania właściwie jednoznacznie pokazują, że to nie działa, a wręcz może działać odwrotnie. To znaczy, jeżeli dostajemy ostrzeżenie, że uwaga, za chwilę pojawi się coś, co może ci się skojarzyć z twoją traumą, to nawet jeżeli nie pojawia się słowo twoja trauma, to my jako osoby chorujące na PTSD, czyli zaburzenie posttraumatyczne, odniesiemy to do siebie. I to trochę jest tak, że nic, co tam naprawdę wystąpi, nie będzie tak straszne, jak to, co sobie wyobrazimy, że tam wystąpi. Mm-hmm. To jest tak jak z tym klasycznym ćwiczeniem nie myśl o białym niedźwiedziu. Jeżeli komuś powiem nie myśl o białym niedźwiedziu, to on, no, to nie ma bata, żeby nie pomyślał o białym niedźwiedziu, prawda? I tak samo jest, znaczy tak samo, bardzo podobnie jest w przypadku przeżytej traumy i zaburzeń posttraumatycznych, że my po prostu wyobrażamy sobie najgorsze. Jasne. Rozumiem. Tak, rzeczywiście połączyłam to w jedno, ale też może nie bez przyczyny, albo nie bez kozery, ponieważ wydaje mi się, że to się nam już trochę jedno z drugim myli. Te oznaczenia dotyczące wieku zresztą też są kulturowo uwarunkowane. I też, jak ja, szczerze mówiąc, jako nastolatka usłyszałabym seks, narkotyki, przemoc, że będą w filmie, to bym natychmiast włączyła ten film. Gdyby mnie nikt nie powstrzymał. Więc oczywiście to są kwestie do rozważenia. Tak, ale w szczególności chodzi tutaj chyba o te kwestie związane z ochroną najsłabszych, tak? Tak bym powiedziała generalnie. Czy ochroną tych, którzy powinni być pod szczególną ochroną? I tu pytanie właśnie, tak? Czy powinni być? Usłyszałam chęć wypowiedzi tutaj. Tak, no bo wydaje mi się, że to właśnie tak jakby, jak zaczynamy o tym rozmawiać, kogo chcemy chronić. No tak. Faktycznie wcześniej mieliśmy taką umowę społeczną, że osoby nieletnie są tymi, które tak jakby, no właśnie, tak, nie wiem, ich opiekunowie prawni powinni mieć to ostrzeżenie, że tam się może wydarzyć jakaś tak sytuacja, która, nie wiem, tak dla rozwoju będzie tutaj, nie wiem, kłopotliwa, tak, albo tam wywoła jakieś reakcje, no ale jesteśmy faktycznie, nie wydaje się, jako kulturoznawcy oczywiście z tej perspektywy to interesujące, że jesteśmy w takim momencie ogromnej kulturowej zmiany, albo może nie zmiany, bo pewnie dzisiaj trudno mówić o jakiejś jednej kulturze, ale takiego pęknięcia, tak? Pęknięcia, w ramach którego znaczna część no właśnie naszej dyskusji o kulturze, ale o wszystkim, może tak, jakby rozmawiamy o kulturze i już kilka razy padło słowo trauma, tak? I myślę, że to jest bardzo interesujące, że funkcjonujemy w kulturze terapeutycznej. Tak, że język psychologii, który kiedyś był językiem specjalistycznym, językiem silnie zmedykalizowanym i jednak ograniczonym do jakiegoś tam obszaru rzeczywistości, no dzisiaj staje się takim podstawowym językiem opisu nas samych, przez siebie, relacji z innymi. I to jest, myślę, no właśnie, coś, co jest zwłaszcza w polskiej kulturze czymś dosyć nowym. I tutaj też pewnie będziemy podczas naszej rozmowy poruszać się po takiej, no, cienkiej linii, bo oczywiście ta kultura terapeutyczna, myślę, no też jakby jej wkład w to, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, czy jako różne społeczności, no trudno go jednoznacznie ocenić, tak? No bo oczywiście Na przykład taki jako mężczyzna w wieku średnim, sam myślę sobie o tym, że to dobrze, że wychodzimy na przykład, nie wiem, z takiej, nie można w radiu publicznym używać tego słowa na Z, ale z kultury Z i kropeczki, tak? Z kultury bardzo silnej, jakby bardzo intensywnej autoeksploatacji, bycia twardym, radzenia sobie i tak dalej, co jest też oczywiście jakoś tam uwarunkowane historycznie. I że ludzie dzisiaj dostają taki sygnał, że mają o siebie też zadbać. Tak, i wydaje mi się, że to jest coś, co dość jednoznacznie pewnie możemy wartościować pozytywnie, tak? Ale oczywiście pojawia się natychmiast pytanie, no gdzie jest ta granica, to znaczy gdzie jest ten moment troski, w którym dalej możemy jako właśnie jakieś społeczeństwo funkcjonować razem bez tej obawy, no właśnie, że wszystko komuś może zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to czego dotknąłeś i teraz chyba chciałabym jeszcze pogłębić tą refleksję. To znaczy, do jakiego momentu, do kiedy to poruszanie się w sferze, w której nie zrobimy sobie krzywdy albo komuś nie zrobimy krzywdy, jest rzeczywiście tą społeczną troską, a do jakiego momentu w pewnym sensie zakłada na nas ten szklany klosz, tak? To znaczy, że sprawia, że nie widzimy już świata taki, jaki on jest. Nie konfrontujemy się z tym, co trudne. A przecież też dobrze wiemy, że poza kulturą terapeutyczną żyjemy też w epoce multikryzysów. Więc bardzo trudno jest nie konfrontować się z, powiedziałabym, wszechobecną już nawet w tych newsach nieszczęsnych, tak? Przemocą. Więc w jaki sposób pogodzić to, że jednocześnie mamy taki wektor w kulturze, że żeby siebie chronić, żeby powiadamiać się o czymś, co wydaje się, że może skrzywdzić, z wektorem, który mówi, świat jest pełen krzywdy, zobacz tę krzywdę, nie bądź głuchy na krzywdę. Ja sama w moim, niech będzie feedzie na Instagramie, ponieważ interesuję się różnymi kwestiami społecznymi, mam takie obrazy, no, które na pewno bywają odbierane przez innych jako trudne. Więc jak te dwa wektory w ogóle mogą ze sobą się spotkać albo ominąć się bezkolizyjnie? Się otworzyło tak dużo furtek, jak o tym mówiłaś, wcześniej jak Mirek, ty o tym mówiłeś. Pamiętam, jak rozpoczęła się ta pełnoskalowa wojna, inwazja Rosji na Ukrainę i pojawiło się dużo treści związanej z pomocą uchodźcom i w ogóle z reagowaniem na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i bardzo szybko, bo chyba po 4 dniach, po tym takim zbiorowym, solidarnym zjednoczeniu przeciwko jakiemuś złu, które atakuje naszego sąsiada, pojawiły się posty, słuchajcie, ale jeżeli to jest dla was za dużo, to macie prawo nie oglądać Instagrama, macie prawo wyjść z social mediów, zadbajcie o siebie, jesteście najważniejsi. Jeżeli potrzebujecie pomocy psychologicznej, tutaj możecie się zgłosić. I miałam w głowie taki dysonans. No, nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. To jest sytuacja, w której my jesteśmy tylko ludźmi, którzy z bezpiecznej odległości wielu kilometrów mimo wszystko obserwują to, co się dzieje, a mamy tę potrzebę zadbać o siebie. I ten kontrast tego, co tam się działo i co działo się w Polsce, był dla mnie w jakiś sposób moralnie nieznośny. Powodował taki duży wewnętrzny dyskomfort. Zresztą bardzo podobne dylematy stawiam czasem przed moimi studentami podczas zajęć zahaczających o psychologię społeczną, takie współczesne wyzwania psychologii społecznej. Bo jednym z tematów, które roztrząsamy na zajęciach jest temat tego, czy studenci psychologii powinni być traktowani z wyjątkową opiekuńczością i wrażliwością, kiedy uczą się o takich tematach jak psychoonkologia czy kryzys samobójczy. I pamiętam z mojej własnej edukacji, że przed rozpoczęciem zajęć, chyba właśnie z kryzysu suicydalnego, dostaliśmy informację, że jeżeli ktoś z nas przeżywał taki kryzys albo ma kogoś bliskiego, kto go przeżywa lub przeżywał niedawno, to mamy prawo opuścić te zajęcia bez podania przyczyny, wyjść. I z jednej strony to super, no bo uczymy się przez modelowanie, więc jeżeli chcemy wychować takich empatycznych, fajnych psychologów, którzy myślą o tym drugim człowieku, to świetnie, że wykładowcy prowadzący zajęcia też o to dbają, ale z drugiej strony, no jeżeli chcemy wypuścić później człowieka, który ma pomagać kogoś z kryzysem suicydalnym, no to nie możemy sprawić, że on nie odbierze tej pełnej edukacji. Także to są takie pytania, jakieś dylematy, które powstają gdzieś w głowie. Widzę że profesor również dzieli te dylematy. Tak, chociaż ja myślę, że oczywiście to też jest taki problem, który już widać, tak, że Oczywiście dzisiaj w ogóle żyjemy w świecie takiej skrajnej polaryzacji na bardzo wielu poziomach i tutaj też, nie wiem, z jednej strony nie chciał się zapisywać do takiego klubu, takiej narracji, że nie bądźmy tacy wydelikaceni i tak dalej, bo jasne, że nie o to chodzi. Też jakby są jednostki, którym faktycznie być może trzeba zapewnić ten komfort, tak mi się wydaje, jako nie psychologowi. Ale oczywiście, no właśnie, tak jakby... Czy jest coś po środku? No bo oczywiście to nie może być tak i to nie tylko, no właśnie, tak, nie jestem psychologiem, ale nawet z takiej perspektywy społecznej, kulturowej, no to czasami pewien dyskomfort niesie ze sobą wartość. I to jest oczywiście też taki problem, właśnie mówiłem o kulturze terapeutycznej, ona jest ten język pop-psychologii, tak, bardziej tak. Niż psychologii. To jest też taki język skrajnie indywidualistyczny, tak, co znowu ma jakby wiele różnych stron i z jednej strony daje, nie wiem, tam opiekę jednostce, czasami może trochę taką złudną, z drugiej strony nie sprzyja pewnej mobilizacji społecznej, bo trudno coś zrobić razem, bo każde z nas jest wyjątkowe, niepowtarzalne i ma swoje emocje, które łatwo zranić. I myślę, szczerze mówiąc, że jest to też trochę taka, no tak, że żyjemy też trochę w takich czasach dziury po religii, tak? Aha, jesteśmy szybko laicyzującym się społeczeństwem, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o młodszych osobach. No i trochę dzisiaj mamy mało takiego... Czy jeśli ktoś ma znieść coś nieprzyjemnego, to w sumie w imię czego? Tak? Jasne. Bo nie chcemy tak jakby, no te narracje martyrologiczne, religijne, no to wiemy, że one też bywają toksyczne, ale z perspektywy społeczności, no mnie tak jak w trakcie tej rozmowy naszej też przypomina mi się, nie wiem, może ktoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek widział stand-up Rickiego Gervaisa, ostatni chyba Humanity i tam on, no właśnie, tak naśmiewa się z funkcjonowania takiego serwisu Does the Dog Die, który jest taką oddolną inicjatywą, która ma pomóc w ostrzeganiu, no właśnie tak, użytkowniczek, użytkowników różnych treści kultury przed, no właśnie, taką nieprzyjemną sytuacją, że na przykład w jakimś filmie no właśnie umiera pies, tak, a to przykre. I no tak, i Gervais tam jakby, no oczywiście posuwa to do granicy absurdu, no i powołuje się na też toczoną w tym serwisie dyskusję na temat listy Schindlera. Tak? Tak. W której psy mają się dobrze, ale no, są inne problemy, tak? I być może, no właśnie, wydaje mi się, że w ramach pewnej właśnie tak społecznej dyskusji, do której jakby, na której forum jest kultura też, tak? Rozmaite treści, no to trudno mi jest sobie wyobrazić, że ktoś, nie wiem, no z przyjemnością, bez cienia dyskomfortu obejrzy film na temat Holokaustu. No właśnie. Albo wyobraźmy sobie w ogóle naukę o Holokauście. W społeczeństwie, w którym mamy przeciwko słuchaniu o tym, że umiera ktoś, kogo jestem jest tym bliski. Żywotnie zainteresowana, ponieważ badam. Ja wiem, sprawdzałam, dlatego tak czułam, że to cię zainteresuje. No bo właśnie, my przecież nie możemy zapominać o pewnej historii, która za nami stoi, a żeby o niej opowiadać, no musimy czasem używać języka i mówić o faktach, które nie są dla nas przyjemne. No właśnie, tego chciałam się złapać i zanim powiem, co to jest, czego chciałam się złapać, to przypomnę, że można do nas dzwonić, 2 2 7 3. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby w naszej dyskusji uczestniczyć, a ja już mówię, odniosę się do tego właśnie, w imię czego znosić ten dyskomfort, bo rzeczywiście z religią mamy coraz większy problem, coraz mniej ta oferta jest dla nas nośna, ciekawa. Natomiast może właśnie w imię wiedzy, nie wiem, samopoznania, zrozumienia kondycji ludzkiej, że wydaje się, że mogłaby być jakaś różnica, przynajmniej chciałabym wierzyć, między dziełami kultury, które mówią nam dobrze, to nie będzie przyjemne, to nie będzie łatwe, może nawet będziesz miał koszmar w nocy, ale zrozumiesz coś więcej o społeczeństwie, w którym żyjesz, albo o sobie, a sztuką, która mówi, no właściwie to nawet nie sztuką, tylko rozrywką, która mówi, popatrz sobie teraz na różne rodzaje przemocy widowiskowej, którą ci tutaj dajemy. Czyli jakby jeden rodzaj przemocy na przykład się po prostu dokłada do tej kubki przemocy, a drugi bardziej, nie wiem, przygląda się, analizuje w imię tego, żeby jej nie było. No nie wiem, tak mi się wydaje, że może tutaj powinna być jakaś różnica między jednym tagiem ostrzegającym, a drugim tagiem ostrzegającym. Że zrównanie tego wydaje mi się jednak lekko niebezpieczne. Co myślicie? Mogę, przepraszam, że tak troszkę nawiążę do tego, co mówiłaś kilka słów wcześniej, bo mówiłaś o tym, że mamy taką, że możemy używać, możemy nie unikać trigger warning może w ten sposób w imię wiedzy. Dlatego, że to nam coś da, jeśli chodzi o wiedzę. A ja mam jeszcze bliższy benefit, który z tego wynika. Otóż, drodzy państwo, stres jest dla nas w pewnym stopniu zdrowy. To nie jest tak, że jeśli będziemy unikać stresu i dyskomfortu, to będziemy najszczęśliwsi. To tak nie działa. Oczywiście ten zbyt duży stres, o traumie się mówi jako o wydarzeniu, że zbyt wiele się dzieje jak na nasze możliwości, ale tak naprawdę ten stres, który nas spotyka na co dzień, który nam się zdarza raz na jakiś czas, jakieś gorsze wydarzenia, gorsze informacje, gorszy nastrój, płacz, złość, to są emocje i doświadczenia, które sprawiają, że generalnie nasz dobrostan jest wyżej. Optymalny poziom stresu to nie jest wtedy na niższy poziom stresu. Także dobrostan to też jest coś, w imię czego możemy starać się mimo wszystko przełykać te gorzkie pigułki. Wiedza, dobrostan. To przypomnę jeszcze też, odniosłam się do tego, że jest różnica między pokazywaniem a komentowaniem przemocy. Komentowaniem w sposób, no nie facebookowy, tak, tylko bardziej analityczny czy artystyczny. Co zrobić z dziełami takimi, które korzystają z tych drastycznych, powiedzmy, środków, żeby osiągnąć taki cel, albo przynajmniej mówią o sobie tak. Ale ja myślę, że jakby, no oczywiście są tematy, które nigdy nie będą komfortowe, albo też, no właśnie, użyte środki czasami jednak mają jakiś cel, tak? Wywołanie pewnej reakcji. Mówiłaś wcześniej o tym, że żyjemy, to jest dosyć oczywiste, tak? Żyjemy w świecie kryzysów i ten taki realny kontekst naszego funkcjonowania robi się coraz mniej przyjemny, jakby jest jasne, tak? Mamy, to też się pojawiło, tak? Wojnę za naszą wschodnią granicą, tak? Która nas pośrednio dotyka, ale też na przykład właśnie, nie wiem, widmo pełnoskalowej wojny w Polsce nie jest tak abstrakcyjne, jak wydawało się wielu osobom, nie wiem, 10 lat temu. Mamy kryzys klimatyczny, żyjemy w czasach ogromnej niepewności. I wydaje mi się, no, że jeśli jako społeczeństwo mamy nauczyć się ze sobą dyskutować i wypracowywać jakieś wizje, no właśnie, rozwiązywania tych problemów, tak, albo minimalizowania ich, tak, stworzenie jakiejś lepszej przyszłości, no to musimy szukać czasami być może właśnie tak trochę kosztem własnego dyskomfortu, no właśnie takich przestrzeni, no które nie tylko są łatwe i przyjemne, bo to trigger warning oczywiście, no to nie jest jedyny przykład tego typu zjawisk, tak? To w badaniach też widzimy trochę, nie wiem, no pogłębiające się zjawisko, takie news avoidance, tak? Unikania kontaktu z wiadomościami, no bo te wiadomości coraz bardziej są dołujące, tak? Właśnie wojna, tu wojna, tam wojna, straszne rzeczy. No ale pytanie, czy zamknięcie się w takiej bańce, w której, no właśnie, czy to nie jest takie infantylne, tak, że zamknę oczy i wydaje mi się, że znikam wtedy, a to jednak nie do końca, tak wydaje się, że w momencie, kiedy kończymy kilka lat, to mamy, jakby zyskujemy tę świadomość, że świat w ten sposób nie działa, tak, więc jakby... Zwłaszcza, że nie unikniemy tego, no właśnie tak jak mówisz, to nie da się właściwie zamknąć w tej bańce, to jest jakaś taka idea, do której może byśmy chcieli dążyć, ale ona jest niemożliwa do zrealizowania, to jest dokładnie tak samo jak z tym, że w czasach mojej młodości modne było pojęcie bezstresowego wychowywania dzieci i przeciwnicy tej krytyki mówili, że bezstresowe wychowanie jest po prostu nierealne, niemożliwe. Dziecko nie jest w stanie nie doświadczyć stresu, bo doświadczy go chociażby z powodu grawitacji, która sprawi, że spadnie na podłogę, jeśli będzie próbowało skoczyć, nie wiem, z krzesła na stół. I ten stres nas dotyka i nie możemy sprawić, że dziecko będzie właśnie pod tym kloszem i że to go nie spotka. Musimy się spotykać z tym wszystkim, co nas stresuje, co powoduje dyskomfort, żeby uchronić się przed jakimiś nieprzewidzianymi zdarzeniami, które prędzej czy później nas w życiu spotkają, czy to będzie choroba, czy to będzie rozstanie, czy to będzie, nie wiem, jakiś kataklizm. To jest jakaś forma też przygotowania nas na to. Okej, zahartowania by się powiedziało. Trochę tak. Będę trochę teraz adwokatem diabła, to znaczy tego adwokatem tych ostrzegaczy, bo dobrze, no co nam to właściwie przeszkadza, że one będą? Może komuś pomogą, a dla kogoś po prostu ktoś, nie wiem, przerzuci stronę w książce. Ja od razu odpowiem. Ja od razu, przepraszam, że ten, ale od razu. Powiem. To powiesz, zatrzymaj tę myśl, ale posłuchamy pana Jakuba, bo bardzo chcemy wpuszczać słuchaczy na antenę. Dobry wieczór, panie Jakubie. Tak, dobry wieczór, witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy. Tak właśnie jadąc, przysłuchuję się audycji. Ja jestem przedstawicielem biznesu i przyznam się szczerze, że jestem załamany też poziomem wdrażania czy sposobem wdrażania młodych pracowników, którym nic się nie chce. No bo właśnie to, o czym Państwo mówicie, rodzice, a pewnie i czasami szkoła, usuwa właśnie te przeszkody, te wyzwania, które są przed młodymi ludźmi. No i nagle się okazuje, że przychodzi taki pracownik do pracy umysłowej, zaznaczam umysłowej, czyli to nie jest ciężka praca fizyczna, i jemu się po prostu nie chce. Ale tutaj rozmawiamy też o pewnego rodzaju wrażliwości na trudne tematy, trudne obrazy. Wydaje mi się, że to co pan poruszył, to jest oczywiście bardzo ważna kwestia i na pewno na jakiś klub trójki będzie ona bardzo odpowiednia. Mamy też książkę Zofii Smełki-Leszczyńskiej, bardzo dobrą o pewnej kulturze pracy i o tym, jak ona się zmienia, więc bardzo serdecznie pana zachęcam, żeby kluby trójki śledzić dalej. A my się odniesiemy do tej generacji tak zwanych płatków śniegu, o których pan tutaj mówił. Bardzo chętnie, bardzo panu dziękuję za kontakt i oddaję już głos Matyldzie, która tutaj trzymała specjalnie myśl, żeby pana posłuchać, więc droga, czy mogłabyś wrócić do tej swojej myśli? Wracam i żeby zrobić wprowadzenie, to najpierw muszę wam niestety troszkę ponudzić o głównej czterech grupach objawów zaburzeń posttraumatycznych, a konkretnie zespołu stresu poorazowego, czyli PTSD. Jedna grupa to są zmiany poznawcze, druga to są zmiany w pobudzeniu, ale mnie nas interesują najbardziej dwie pozostałe grupy i one są właściwie tak naprawdę głównymi grupami objawów. To jest unikanie i intruzje. Unikanie to jest taki objaw stresu pourazowego, w którym my unikamy wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z naszą traumą, a mózg jest taki sprytny, że on na wszelki wypadek do tych bodźców, które się kojarzą z traumą, wkłada wszystko, co się wydarzyło wokoło zdarzenia traumatycznego. Więc nawet jeśli mieliśmy wypadek samochodowy nie z winy piosenki, która akurat w radiu leciała, to dźwięk tej piosenki sprawi, że nagle przypominamy sobie te straszne wydarzenia. Więc staramy się unikać tej piosenki, tego człowieka, z którym rozmawialiśmy przez telefon chwilę wcześniej, samochodów o kolorze takich jak samochód, w który uderzyliśmy, nawet czasem w ogóle wychodzenia na ulicę czy wsiadania do samochodów generalnie. I mamy tam taką grupę objawów, znaczy grupę tych wszystkich triggerów, no bo to są właśnie te wyzwalacze, które wkładamy do worka unikam, unikam, unikam. I teraz unikanie jest tak silną grupą objawów, że intruzje jako druga grupa pojawia się według pewnej teorii jako odpowiedź na unikanie. Otóż mózg nam mówi, słuchaj, ja ci na wszelki wypadek zakwalifikowałem wszystkie te bodźce jako zagrażające, ale ty musisz to przemyśleć, przeanalizować. Musisz przerobić tą traumę, najlepiej w pracy terapeutycznej, po to, żebyś odsiał ziarno od plew, czyli znalazł to, co faktycznie było tym bodźcem, który ci zagraża, na przykład, nie wiem, czerwone światło, dźwięk klaksonu, uderzenie samochodu o samochód, ale inne uznał, że są bezpieczne i się na nie odczulił. Więc innymi słowy, unikanie jest takim objawem zaburzeń posttraumatycznych, które w ogóle wspierają te zaburzenia. I jeżeli my będziemy ludzi częstować trigger warningami, to tak naprawdę ułatwiamy im unikanie, a w związku z tym możemy zaostrzać objawy PTSD. Więc z punktu widzenia psychotraumatologii to jest wręcz szkodliwe. Bardzo ciekawe. To odpowiedziałaś na moje pytanie, co nam to przeszkadza, jak rozumiem, do tego się odniosłaś, a ja jeszcze trochę wrócę do pana Jakuba, który do nas zadzwonił i do jego wątpliwości co do tego młodego pokolenia, które właśnie jest, no można powiedzieć, nadmiarowo wrażliwe w ocenie niektórych, ale to pokolenie rzeczywiście ma jedną też bezsprzeczną, moim zdaniem, i trudno o niej dyskutować, zaletę, to znaczy to pokolenie bardzo chce, żeby osoby, które są w kryzysie, tym razem zdrowia psychicznego, też ten kryzys w naszej kulturze jest bardzo obecny, żeby taka osoba, która się konfrontuje z jakąś treścią, mogła na przykład zadzwonić do centrum informacyjnego, tak? Jak dowiedzieć się z jakiejś strony internetowej, jak się może poczuć. I to jest jakiś, moim zdaniem, dobry pomysł, być może na jakiś rodzaj zamiennika tych trigger warningów, jeśli ktoś na przykład rzeczywiście będzie miał jakieś emocje wyzwolone przez dane dzieło sztuki, sztuki, z którymi nie będzie wiedział, co zrobić. Ja na przykład, jak dorastałam, zobaczyłam bardzo mocny film z Moniką Bellucci, Nieodwracalne. I powiem szczerze, że bardzo chciałam po tym filmie zadzwonić gdzieś i nie mogłam porozmawiać z rodzicami. Głupio mi było rozmawiać z osobami w moim wieku. I chciałam zobaczyć ten film, bo był taki awangardowy. Ja uwielbiałam takie filmy, właśnie tam seks, narkotyki, przemoc, to wszystko włączałam. Ale tutaj troszkę nie uniosłam, jako słabsza jednostka jednak wtedy, nie? I byłabym wdzięczna za jakiś rodzaj pomocy. No to rozumiem, że te trigger warningi bywają upraszczające, nie działają, powiedzieliśmy to, ale czy nie jest tak, że ze względu na to, że uwrażliwiliśmy się już trochę społecznie, bo te trigger warningi zostały wymyślone po to, żeby właśnie chronić tych wrażliwszych, osoby LGBTQ+, osoby z PTSD, no powiedzmy takie, o które się nie dba, tak, jeśli chodzi o obrazowanie czy teksty, a one biorą do siebie, to co zrobić rzeczywiście z takimi treściami kultury, które osobom nieprzygotowanym jakoś, no mogą rzeczywiście wejść głęboko pod skórę i one wtedy nie wiedzą, co zrobić. Tak, no ja myślę, że nikt nie ma gotowej odpowiedzi, tak? I to w ogóle nie o to chodzi. Tak? Mm-hmm. Znaczy myślę, że z jednej strony w ogóle też mam nadzieję, że nasze słuchaczki, słuchacze, słuchając naszej rozmowy, no nie zapisują nas do tego klubu, że no właśnie, kiedyś było lepiej, dzisiaj młodzi ludzie to są słabi, a my w wojsku to ha, ha, ha i tak dalej, i tak dalej. To przecież nie o to chodzi, zwłaszcza, że przecież też to bycie twardym, to jesteśmy też w kraju, w którym, nie wiem, no masa osób ma problem z alkoholem. No absolutnie, my się nie zapisujemy do żadnych klubów, różne, tylko klub trójki. To jest różne jedyny sytuacje. Klub. Więc ja myślę, że no właśnie, tak, dlatego też o tym mówiłem, że pewnie samą sobie wartością jest wydyskutowanie jakiegoś społecznego kompromisu, gdzie godzimy się na coś, no właśnie, z troski o jakąś część, tak, populacji użytkowniczek, użytkowników treści, a gdzie uważamy, no właśnie, że to, co, no właśnie, tak, że sam, nie wiem, sam fakt oznaczenia jakiejś treści w jakiś konkretny sposób, no jest jednak takim wzmocnieniem, tak, no też nie tylko jest, no właśnie, nie tylko jest wskaźnikiem tego, jaki jest stan społeczny dzisiaj, nie wiem, myślenia, ale też te zmiany jakoś powoduje, tak? Więc ja myślę, że jesteśmy, i to jest ciekawy moment, tak, bo jesteśmy oraz pewnie... może szkodzić tej treści. No ja wyobrażam sobie, że Katarzyna Kozyra by naprawdę zrobiła awanturę, gdyby ktoś zrobił trigger warning przed Piramidą Zwierząt, na przykład, tak? Tak, i oczywiście, no to jest też zawsze kwestia pewnego ramowania, tak? To znaczy pewnie tak, szansa, że ktoś szedł na, tak, no właśnie, tak, że ktoś idzie na Kozyrę zupełnie nieprzygotowany, jest nieduża. A, no właśnie. Ale oczywiście przeważnie wiedzą, na co idą, prawda? Przeważnie. No i właśnie tutaj trochę nawiązujemy do takiej koherentności albo jej braku, jeśli chodzi o przedstawianie dzieł, no bo żyjemy w czasach, w których alkohol potrafi być tak pakowany jak musy owocowe dla dzieci. Jakieś papierosy czy wyroby tytoniowe też są pakowane w ten sposób, że właściwie nie wiemy, do kogo one są. A film z ostrą przemocą może być pokazany screenem, czy tam, nie wiem, okładką w formie kreskówki. I tak się zastanawiam, czy właśnie to opisywanie audycji, po prostu mówienie o tym, że okej, to jest film, czy książka, czy dzieło, który w jakiś sposób porusza krzywdę zwierząt. Po prostu. Bez żadnego trigger warning, że uważaj na treści wrażliwe. Tylko nie, to jest ten temat. No jeśli ktoś akurat jest na tym punkcie szczególnie wrażliwy, jak na przykład moja mama, która po prostu absolutnie rozwala ją wszystko, co się dzieje ze zwierzętami, nawet chyba bardziej niż krzywda, która dotyka ludzi, to ona by wiedziała, że na to się po prostu nie powinna wybierać, jeśli nie chce później przepłakać pół nocy w poduszkę. Mm-hmm. No dobrze, to jest bardzo ważne, o czym chyba... Tak, tylko ja właśnie jeszcze jeden wątek chciałem włączyć do tej naszej rozmowy, bo wydaje mi się, że to jest też istotna kwestia. To właśnie to jest emocjonalizacja sfery publicznej, tak? Która też się nie wydarza tak naprawdę przypadkiem, tak? No bo mamy przecież, nie wiem, no takie koncepcje, nie wiem, jest tak dość znana, głośna książka Szoszany Zubow o kapitalizmie inwigilacji, no gdzie dość jasno jest pokazane, tak, że to, że coraz częściej rozmawiamy o emocjach w sferze publicznej, no jest nie tylko efektem troski o nasze zdrowie, tak, ale jest też efektem tego, że okazywanie tych emocji, tak, sygnalizowanie ich, no, oliwi tryby współczesnego kapitalizmu, który monetyzuje te informacje o tym, na co reagujemy, w jaki sposób, tak? Jakby właśnie, nie wiem, reagując na treści w serwisach społecznościowych, albo nawet publikując tak zwane, nie wiem, reaction videos, które jest przecież tak popularnym formatem, gdzie ludzie jakby pokazują, jak zareagowali na jakieś wydarzenie, na jakąś treść. I mówiąc szczerze, i no właśnie bardzo cały czas się boję i tutaj unikam tego, bo nie chciałbym zbyt dziadersko zabrzmieć, ale boję się tego, że te emocje nas bardzo skrajnie spychają w taką sferę, że no właśnie jak za dużo o tym rozmawiamy, do pewnego momentu to jest oczywiście potrzebne, tak? Ale każdy ma swoje emocje i każda, i każde, tak? Mhm. Ale jak mamy załatwiać pewne sprawy, które dotyczą społeczeństwa, no to jak to będzie rozmowa w kółko tylko i wyłącznie o tym, jak ktoś się poczuł, no to zawsze skończymy w ten sposób, że ktoś się poczuł tak, ktoś się poczuł inaczej i nie wiem, czy to nas przybliży do rozmowy, no właśnie, do jakiejś mobilizacji społecznej, do budowy jakiejś, nie wiem, jakichś zbiorowych tożsamości, no właśnie, do radzenia sobie z tymi problemami, które po prostu no wciskają się zewsząd, tak? Więc wydaje mi się, że to jest pewne takie niepokojące przesunięcie, tak? Że no właśnie, że ten model, tak jak od tego zaczęliśmy, tak? Kiedyś jednak no, mieliśmy tę taką umowę społeczną, że jak ktoś jest dorosły, to raczej sobie poradzi, a jak sobie nie radzi, no to będzie uważać. Tak. Czyli przenosiliśmy odpowiedzialność na tę osobę, a teraz chcemy ją przenieść na pewne mechanizmy społeczne. No a dzisiaj właśnie tak zakładamy, że wszyscy musimy bardzo na siebie uważać, co mam wrażenie, że trochę ten taki wektor przekierowuje zawsze na mnie. Tak? I to też wydaje mi się, że jest też umiarkowanie uwalniające, tak? No bo właśnie, nie wiem, no jak wspominałeś, odpowiadając panu Jakubowi o książce Zosi Smełki-Leszczyńskiej, tak? No to też widzimy przecież, że że świat, w którym, nie wiem, firmy pracują w taki sposób, że eksploatują swoje pracowniczki, pracowników, ale oferują im właśnie, nie wiem, wsparcie psychologiczne i nie widzimy tego problemu na zewnątrz, tak, w strukturze społecznej, w jakiejś organizacji, tylko zawsze to jest indywidualna praca do przepracowania, no to wydaje mi się, że na koniec dnia to ten taki rachunek plusów i minusów nie zawsze jest jednoznaczny. To słyszycie tak, że to jest fałszywa troska systemu, który sugeruje nam, że się troszczy o nasz dobrostan, kiedy chodzi tak naprawdę o naszą produktywność i w pewnym sensie no, takie liberalne oddzielanie nas od siebie i skupienie na sobie, tak żeby nie móc się połączyć w jakimś konsensusie. Tak w pewnym sensie nas jakoś pogrąża w tej inercji wiecznego bycia urażonym, tak? I No plus profiluje nas. Profiluje. Tak? Plus tak, nas tak, profiluje, tak. To znaczy jakby jeśli wie, jak reagujemy na jakiegoś typu treści, to później jest nam w stanie skuteczniej pokazać jakąś reklamę, obiecując reklamodawcy w zasadzie pewność. Zastanawiam się, jak można to wyregulować. Już ci zaraz, Matylda, oddam głos. To znaczy, że z jednej strony mamy ten rodzaj opresyjnego, takiego foucaultowskiego systemu kontroli, który nas taguje, łączy te tagi w jakieś większe grupy i rozdziela na podstawie tych wyborów, których się coraz lepiej uczy, czy jakaś mechanistyczna koncepcja w ogóle właśnie uczuć, być afektów, bycia urażonym bądź nie. A z drugiej strony mamy no właśnie takie zahartowanie, radzenie sobie, jakby opieranie się tylko i wyłącznie jakby na mojej własnych umiejętnościach bądź ich braku. I jeszcze z trzeciej strony mamy to, co jeszcze też chciałabym włożyć teraz w naszą rozmowę, bo mamy 10 minut, tam 13 powiedzmy, i chciałabym, żeby to też się jakoś zawarło, że mamy różne miejsca jakby funkcjonowania tych, powiedziałabym, potencjałów do bycia urażonym, urażoną, tudzież do tych silnych emocji, to znaczy właśnie media społecznościowe, w ogóle internet, tę sferę wirtualną. Mamy filmy, mamy książki, mamy sztukę i to są wszystko trochę inne konteksty, bo sztuka jest w galerii, i w tej galerii może być widziana przez osobę, która idzie na mnie. Pozdrawiam cię, Kasiu, Katarzynę Kozyrę. A co innego też jest Katarzyna Kozyra w feedzie na Instagramie, prawda? Który nam z zaskoczenia na przykład coś pokazuje. I co więcej, wydaje mi się też, że no nie szkodzi jakoś za bardzo treściom w mediach społecznościowych to, że się tam jakoś je oznaczy kontrowersyjne treści z oczkiem przekreślonym, niż szkodzi, nie wiem, dziełom sztuki, które mają nas szokować albo robić nam jakieś kuku po to, żebyśmy coś przemyśleli i mamy całe stulecia ufania artystom, jednakże jak ten Caravaggio pokazuje tą ścinaną głowę, tak, był jakiś jego obsesyjny motyw, no to, że jednak chce coś więcej nam pokazać, niż tylko epatować przemocą, nie? Więc z jednej strony zastanawiam się, czy jest jakieś wyjście między tą społeczną kontrolą, a tą odpowiedzialnością, która jest wyłącznie na mnie i czy w jaki sposób te miejsca i teksty kultury mogą się podzielić na te, gdzie to nie szkodzi, żeby ten trigger warning był, a tam, gdzie to rzeczywiście ingeruje w recepcję dzieła, tak? I sprowadza je do jakiejś dosłowności. Ja się bardzo boję dosłowności. I wydaje mi się, że jest jej dzisiaj dużo. No i jak tutaj w takim troszeczkę, no właśnie, kalejdoskopie różnych rozwiązań się odnaleźć? Czy coś was uderzyło z tego, co powiedziałam? Aż za dużo. I teraz nie wiem, do czego się przypiąć. Ale myślę, że tak reasumując tę moją główną myśl, ja jako psychotraumatolożka no, nie mogę być inaczej niż przeciwko trigger warnings, bo wiem, że to po prostu nie jest dobre rozwiązanie dla osób cierpiących na zaburzenia posttraumatyczne. Wszędzie, niezależnie od tekstu kultury. Tak, natomiast jestem za klasyfikacją. Jestem za tym, żeby klasyfikować, dobrze opisywać i dawać dane, które i zaufać temu odbiorcy, który jest dorosły i trzeba w to ufać, nawet jeżeli on nie zawsze jest dorosły i dojrzały. Ja mówię tutaj o dorosłych ludziach tak kalendarzowo, PSL-owo, natomiast niekoniecznie reagujący z punktu, z takiej pozycji dorosłego człowieka, ale musimy założyć, że on jest dorosły i że on sobie poradzi. Wspomniałaś w którymś momencie o tym, że możemy być zaatakowani przez jakąś treść Znienacka. I wydaje mi się, że to jest też troszkę wina, w cudzysłowie mówię wina, social mediów. Dlatego, że kiedyś mieliśmy tak, że jak obserwowaliśmy jakieś konkretne konta, to wyświetlały nam się treści z tych konkretnych konta. W tej chwili algorytmy sprawiają, że są nam podsuwane treści zewsząd i to, co budzi nasze emocje, jak Mirek wspominałeś, jest nam podsyłane tym mocniej, tym bardziej. Nawet jeżeli tą emocją jest oburzenie, lęk, płacz, wstyd i cała masa innych emocji, które po prostu mogą być zmonetyzowane. Nie bez przyczyny, nie bez kozery chciałam powiedzieć i to w sumie byłoby nomen omen. Nie bez kozery. Badania wskazują na to, że język moralnościowy, emocjonalny, czyli słowa typu hańba, skandal, one się klikają najlepiej, one są najmocniej komentowane. Seks, narkotyki, przemoc. To, co ciebie kręciło w wieku nastoletnim, dokładnie. Do dzisiaj kręci wszystkich. Niestety. No, jakby idziemy nie tam, gdzie nam mówią, że jest wspaniała kulturalna rozmowa, tylko tam, słuchajcie, gdzie się inba dzieje. To i prawda. Się wyzywają. To prawda, to prawda. Więc no, żyjemy w kulturze hipokryzji, tak? Z jednej strony się wszyscy oburzamy na praktycznie no, wielość rzeczy, przejawów kultury, a z drugiej strony bardzo lubimy, jak jest ktoś oburzony i jesteśmy oburzeni na siebie i klikamy to i chcemy to kupować i nie ma takiego zainteresowania właśnie kulturalną polemiką, chociaż wszyscy jej pragną, jak jest właśnie no, bardzo przemocowym językiem na przykład. No tak, więc ja tutaj się absolutnie zapisuję do klubu... przepraszam, miałem jedyny klub, do którego... Dziękuję. Nie powinienem używać tej frazy, ale... no tak, chodziło mi o krytykę social mediów, które myślę, że... No to jest dla mnie tak niekomfortowe oczywiście myśl, ale jakoś sobie chyba dam radę, no, że w tym momencie są tym głównym punktem dostępowym i to wiemy praktyki... odbiorcze, no bardzo idą w tę stronę, no że to jest trochę jednak, no właśnie, takie miejsce, które zawiaduje ruchem w sieci. Tak, zawiaduje ruchem w sieci, jest podstawowym miejscem, z którego ludzie, nawet jeśli trafiają na, nie wiem, tam teksty, materiały z innych miejsc, to trafiają tam za pośrednictwem tej kuratorskiej funkcji social mediów i to jest bardzo dziwny, nawet też historycznie moment, tak, który też się oczywiście tak nałożył, oczywiście tak jakby ta historia internetu, lata 90., wczesne 2000, neoliberalizm, deregulacje i tak dalej, ale mamy dzisiaj no jakby w centrum naszej debaty publicznej, tak, tego, co też wpływa na to, jak myślimy o różnych sposobach bycia razem ze sobą, od takiego poziomu patetycznego społeczeństwa, my Polki i Polacy, po taki poziom, nie wiem, tak par tudzież różnych konfiguracji intymnych. No, żyjemy w świecie, w którym coraz mocniej to jest zarządzane przez algorytmy i te algorytmy nie są konstruowane w taki sposób, żeby optymalizować, nie wiem, dobro wspólne, albo właśnie, nie wiem, szczęście, różne tego typu wskaźniki, nie wiem, jakość demokracji, no tylko są podkręcane w taki sposób i podkręcają nas, żeby się działo, tak? Żeby była wysoka temperatura, żeby były emocje, żeby ludzie się obrażali. I oczywiście to nie jest tak, że nie wiem, no, że ten stan dzisiejszy polaryzacji na przykład w polskim, ale nie tylko polskim społeczeństwie, to jest wyłącznie efekt działania social mediów, ale jednak to, co się stało z internetem w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no bardzo mocno nas posunęło w takim kierunku właśnie no skrajnie zindywidualizowanej pyskówki. I myślę, że to jest problem, że to jest może właśnie jakaś taka to, co jest pod spodem, pod tą powierzchnią wody i tam mamy tak, jak na tych wszystkich takich korpo slajdach, że o rety, widzimy tylko czubek, a tam się pod powierzchnią wody ukrywa cały lodowiec, chociaż pewnie już dzisiaj no trochę tak, stopnia, to nie? Na pewno jest to, co wpływa na wszystkie inne teksty kultury, które rzeczywiście trafiają pod ten filtr, tak, że patrzymy, one przychodzą przez internet do nas, przez te social media często. Ta rozmowa w Klubie Trójki w ogóle się narodziła, kiedy Magda Kicińska, z którą między innymi mamy klub książki, to jest też klub, w którym jestem, o sama sobie zaprzeczam, tak, jestem też w tym klubie książki, prywatnym naszym i rozmawialiśmy o reportażu, o tym, że może przed reportażem powinny się pojawiać trigger warningi, bo najczęściej Szkoła Polskiego Reportażu dotyka takich tematów dosyć, powiedziałabym, niebezpiecznych, ale wydaje mi się, że ktoś, kto kupuje papierową książkę, raczej by się trigger warningów nie spodziewał, natomiast ktoś, kto kupuje już przez internet, być może spodziewałby się hashtagów, tak? Że jest pewien rodzaj jakby rzeczywiście w tej kulturze cyfrowej szybkiego przepływu informacji i tych kłótni, gdzie nie widzimy twarzy, tak? I nie ma gestykulacji, nie siedzimy razem w pomieszczeniu, nie wymieniamy energii, że my po prostu jakoś boimy, że tych emocji nie odczytamy, a tak bardzo się tego boimy, że aż przekładamy to na dzieła kultury i chcemy je dodatkowo oznaczać, że po prostu jest tego tak dużo, tak chaotycznie i tak różnorodnie, bo przecież te kultury też, którymi się otaczamy, nie są jednorodne, że boimy się, że po prostu no nie wiem, czegoś nie zauważymy albo na coś się narazimy, bo jest też tego wszystkiego bardzo szybko, McDonaldyzacja też trochę nastąpiła, nie? Że my nie mamy w pewnym sensie czasu na refleksję, też się bardzo boimy, bo czasy są właśnie wrażliwe i jak coś się na coś narazimy albo coś źle powiemy, to konsekwencje są szerokie. Oddajcie tak, głos. I ja myślę, że to, o czym mówisz, pokazuje, że oczywiście tak jest w tym też ta sensowna strona, tak? Bo oczywiście tak, nie wiem, może też nie chcemy zrobić krzywdy komuś, nie wiem, tak? Kogoś innego urazić swoją reakcją. Tak. I próbujemy siebie odnaleźć też w tej kulturze nadmiaru, tak? I chaosu, absolutnie. Ale no właśnie, tak? Znowu to jest ta rozmowa o tym balansie i o wydyskutowaniu czegoś, czegoś pomiędzy, tak? Znaczy właśnie, żeby to było raczej też no także o innych, nie tylko o nas, nie tylko o naszym komforcie, bo na przykład właśnie, skoro mówimy, że pewne mechanizmy medialne są toksyczne, tak, współcześnie, tak, no to potrzebujemy, no właśnie, nie wiem, jakiejś mobilizacji społecznej, która by na przykład, nie wiem, wywierała presję na regulatorów, którzy na przykład w Polsce mogliby skuteczniej i szybciej pracować nad wdrażaniem Digital Services Act. To jest prawda. A Matylda, od ciebie ostatnie słowo. Podsumowujące dyskusję? Tak, tak. Ja nie wiem, czy nie wiem, czy mam takie słowo. Ja też myślę, że te social media, na które próbujemy teraz podstępnie zwalić całą winę, to jest też taka sfera, w której się przeplatają się dwie sfery. Prywatna i publiczna. I to może być też źródłem jakiegoś problemu. To jest bardzo dobre podsumowanie. Może, czyli pytania, dyskutujemy. Mam nadzieję, że będziemy dalej jeszcze ten temat zgłębiać. Bardzo wam dziękuję. Mirosław Filieciak, Matylda Kozakiewicz, Segrita.pl. Świetni goście. Ja bardzo dziękuję Karolinę Sulej. Dziękuję też Michał Jakubik i Józef Niewiarowski. Zapraszam już na serwis. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?